Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Een lekker begin van het uur met Bos Kijks. Isn't it time, hoorde je, en daarvoor de Pretenders en I'll Stand By You. Ons eerste onderwerp vanavond. Nederland ligt voor een groot deel onder het zeeniveau. Zonder duinen, dijken, gemalen en het werk van waterschappen zou in onze omgeving alles onder water staan. Leontien Barens, senior beleidsadviseur waterveiligheid, vertelt erover aan Herman de Bruin. Leontien, welkom. Dank je. Ja, voor veiligheid voor de mensen moet je die plekken wel droog proberen te houden. Zeker weten. Ja, ik zit me ineens af te vragen, er komt een grote woonwijk bij, die komt ook onder zeeniveau te liggen. Hè? Ja, dat klopt. Ook in jullie regio's. Ja, zeker. Dat ligt in de Zuidplaspolder. Mm-hmm. En het diepste punt van dat gebied is 6,78 meter onder NAP. Ja. Nou ligt dat woongebied waar we die wijk, waar die gepland wordt, dat ligt wel een stukje hoger. Ja, ja. Het is een heel variërend gebied eigenlijk. Dus het is niet één diepe polder. Dus nee, het blijft wel onder zeeniveau. Blijft onder zeeniveau. Ja, ja. Dat klopt. Maken jullie daar zorgen over, zo'n remraadschap? Wij maken ons er een beetje zorgen over. Vooral omdat we nu een nieuwe woonwijk aan het bouwen zijn. En wat wij dan heel graag zouden willen is dat die wijk toekomstbestendig wordt aangelegd. Ja. Dus als je nou iets nieuws maakt, dat je het dan gelijk goed doet. Ja. En dan is het vervolgens de vraag, wat is de toekomst? Wat is goed genoeg? Ja, en wat is bestendig? Precies. En daar hebben wij met de gemeente Zuidplas best wel heel veel gesprekken over gehad. We werken nauw met ze samen. We hebben ook samen wel echt de ambitie uitgesproken om toekomstbestendig te bouwen in de polder. Maar het is aan de ergens ook een klein beetje kijken in een glazen bol. Want hoe ziet de toekomst er precies uit? Ja, ja. Je kan heel veel soorten berekeningen maken, maar wat er dan uitkomt, daar kan je van alles van vinden. De dus natuur is wispelturig. Sowieso. Sowieso, ja. Ja, ja, ja. Het is een complex verhaal. Ja, denk eigenlijk ik. Wel. Komen jullie daar wel uit elke keer weer? Want het is elke keer weer nieuw en het is onvoorspelbaar. Wat wij zo goed als mogelijk proberen is om dat uit te rekenen, te bedenken, keuzes te maken. En daar, voor zover we het kunnen voorzien, ons op aan te passen. Ja. En wat je vervolgens doet, is dat je niet al te ver vooruit kijkt. En dat je dan na een tijdje weer verder kan doen wat er dan nodig is. En kunnen de bewoners zelf daar nog een rol in spelen? Sowieso spelen bewoners een rol bij een dijkversterking. Ze krijgen informatie over wat er nodig is. Maar dat is dan heel erg technisch. Van we moeten de dijken hoger en breder maken. En dan hebben wij allerlei manieren om bewoners te betrekken. We zorgen voor informatieavonden. En we gaan ook met de zogenaamde keukentafelgesprekken gaan bij mensen langs, echt letterlijk. Mm-hmm. Om te kijken wat er nou allemaal speelt in de omgeving. Omdat je eigenlijk ook de omgeving een beetje mooier wil maken. Het water wat in ons gebied zit, dat zorgen we dat naar buiten gepompt wordt als er te veel is. Dus dat is ook waar wij de laatste tijd heel erg tegenaan lopen. Dat je steeds meer regenbuien hebt en ook die moeilijk te voorspellen zijn. Daarvoor zorgen wij dat die weggepompt worden naar die rivier, die dan weer zorgt dat water naar de zee gaat. Ja, en als die zeespiegel stijgt, wordt het weer anders. Dan wordt dat ingewikkelder. Ja. Dan kan je niet zomaar die regen, als de zeespiegel stijgt en er komt ook meer regen, dan is het best lastig dubbel om dat allemaal kwijt te raken. Ja. En we liggen met Nederland natuurlijk voor het grootste deel heel laag. Dus we hebben jullie als waterschap heel hard nodig. Ja, inderdaad. Mensen die er meer over willen weten, de website geeft de informatie. Op onze website kan je zien wat het waterschap eigenlijk doet, waar wij voor zijn. We zorgen voor wat voor soort water wij zorgen, want mensen denken ook vaak dat wij voor drinkwater zorgen. Wij zorgen, dat kan je nalezen op onze website, maar wij zorgen voor schoon water en droge voeten. Dat is wat onze basistaken zijn. Dat kan je op onze website nalezen, inderdaad. Ja, en dan kan je ook kijken of er informatieavonden zijn als dat nodig is, want die staan ook op de website. Ja, voor eigenlijk al onze projecten, als wij iets gaan doen in de omgeving, zorgen wij dat de mensen die daar wonen geïnformeerd raken. Ja. En de andere mensen die geïnteresseerd zijn in ons werk, die kunnen dat ook op de website nalezen. En de mensen die het echt raakt, denk ik, die krijgen ook een brief thuis. Sowieso. Zo, en informatieavonden bij bewonersbijeenkomsten. Ja, precies. We en daar worden ze ook voor uitgenodigd dan natuurlijk. Ja. Ja, klopt. Het is allemaal heel veel werk om de waterveiligheid in Nederland, zeker in het laaggelegen gebied, te waarborgen. Daar heb je duidelijk over verteld. Leontien Barends van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Dank voor het gesprek. Connais toutes les rues partout. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Veiligheidsoverwegingen niet helemaal aan te raden. Slow Dancing in a Burning Room. Maar John Mayer had er een hit mee. En daarvoor Vanessa Paradis. En Jo Le Taxi uit 1987. Zometeen maken we kennis met taalcoach Max Koedoot. Na Joan Baez. En Diamonds and Rust. And here I sit, and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. 10 years ago, I bought you some cufflinks. You brought me something. Diamonds and rust. Will you burst on the scene already? Yes, the girl on the half shell could keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. Bring me diamonds and rust, I've already paid. Diamonds and rust, je hoorde Joan Baez. We gaan naar ons volgende onderwerp. Max Koedoot is NT2-docent Nederlands. Hij geeft taalles Nederlands als tweede taal. Margriet Klein praat met hem. Van harte welkom, Max. Hoe ben jij toegekomen om NT2-docent te worden? Dus ik ben nu 31 en ik ben al een aantal jaar docent, heel lang. En ik ben ooit begonnen met de leraaropleiding in Amsterdam, op de Hogeschool van Amsterdam. Leraaropleiding Nederlands of NT2? Nee, tot docent Nederlands. Gewoon docent op de Nederlands, middelbare school. Ja. En toen kwam ik er na een jaar erachter dat ik heel graag docent wilde zijn. Alleen ik wilde heel graag die opleiding niet afmaken. Want ik vond het niks. Ik heb school nooit echt leuk gevonden. Waarom niet? Omdat je heel lang stil moet zitten. En ik kreeg op mijn middelbare school heel weinig creatieve mogelijkheden. Ja. En ik merkte dat ik wel aangenomen zou kunnen worden als docent. Dus ik ben toen direct voor de klas gaan staan. Zonder ervaring. En volgens mij heb ik dat niet per se heel goed gedaan toen. 2 jaar lang heb ik part-time lesgegeven als docent Nederlands. Ja. En toen, daarna ging het wel goed. Toen ben ik filosofie gaan studeren. En later ben ik gaan reizen. En toen ben ik in Spanje terechtgekomen om daar Engels te geven. Dus toen had ik ervaring op de middelbare school. En ik had een master filosofie afgerond. En ik gaf toen Engels. En toen op een gegeven moment kwam ik weer terug naar Nederland. Of dat wilde ik gaan doen. En toen dacht ik, nou, ik wil gewoon buitenlanders Nederlands geven. Want zo komt eigenlijk alles bij elkaar. Mijn liefde voor talen. Ja. En je kan heel je eigen methode en je eigen werkwijze bedenken. Dus daarmee heb ik veel aan filosofie. Hoe werkte die filosofie door in het maken van lesprogramma's? Ja, nou, wat ik merkte is dat toen ik Spaans leerde voor mijn vriendin, moest ik Spaans leren, want haar Engels was niet goed. En ik merkte dat de traditionele methode waarmee ik ook voor de klas stond, dat eigenlijk helemaal niet zo goed werkte. Dus het traditionele rijtjes leren en dan grammatica regels op die rijtjes toepassen. En dan hoop je zo zinnen te maken, toch? Mm-hmm. Zo hebben we het allemaal geleerd. Ja, ja. Dat eigenlijk gewoon niet werkt. Terwijl toen ik ging lezen en luisteren, heel veel, toen werd ik wel beter in het Spaans. En toen ben ik dat theoretisch, filosofisch zou je bijna zeggen, uit gaan zoeken hoe dat dan werkt. En op allerlei theorieën gekomen. Bijvoorbeeld van Stephen Krashen. Ken ik niet. Is een man en hij zegt precies dat. Hij zegt, je moet gewoon lezen en luisteren en in een betekenisvolle context, net als een baby, moet je proberen te leren. En al die rijtjes en al die regels, dat is allemaal extra. Dat is helemaal niet nodig. Het helpt alleen een beetje. En zo is de filosofie of de taalwetenschap teruggekomen in mijn eigen lespakketten. En toen ging ik met mijn eigen verhalen lesgeven. Ja, het is echt wel hoe jij bent, hè? Hoe jij zelf, ja, je leraaropleiding eigenlijk hebt afgerond. Daarom, denk ik. Omdat het theoretisch was misschien, of... Ja, of dat werkte volgens al die standaard tradities. Maar ja, die standaard tradities zijn ook de D'tjes en de T'tjes en de juiste vervoegingen. En dat is juist waar het zo aan ontbreekt de laatste, nou misschien wel decennia. Wat ook op de PABO blijkt, hè, dat gewoon heel veel mensen niet meer de spelling goed beheersen. Ja, klopt, ja. Maar wat vind je daar dan van? Spelling in het algemeen is belangrijk, denk ik. En ook grammatica regels zijn belangrijk. Ontleden en zo is belangrijk. Als je eerst al goed Nederlands spreekt om dat dan te leren, is heel goed volgens mij. Maar niet andersom. Dus we moeten niet mensen die geen Nederlands leren gelijk daarmee laten beginnen. Wat is je droom voor de toekomst op dit gebied? Zijn er nog dingen die je wilt gaan doen? Ja, ik wil een hele serie ervan maken. Dus dit is een boek. Het begint op A1 tot A2+. En ik ben nu bezig met een andere van A0 tot A1. En met een andere van A2 tot B1. Dus dan is de complete serie. En dan kunnen mensen met dat boek, met die boekenserie Nederlands leren. Ja. En ik wil het graag laten vertalen in heel veel grote talen. Zodat het wereldwijd ook... Zoals? Welke talen? Engels. Ja. Spaans. Maar Frans, niet Frans en Frans ook. Ja? Ja, Frans, Duits, Persisch. Daar zou ik mee beginnen. Persisch. En dan Arabisch, denk ik. Ja, ja. Want ik hoop ook dat dan alle Palestijnen hierheen mogen komen. En dat die dan met dit boekje bijvoorbeeld Nederlands kunnen leren. Ja. Of dat Nederlanders ook Palestijns-Arabisch hiermee kunnen leren. Nou, een hoop werk te doen zou ik zeggen. Ben je al begonnen? Ik ben al begonnen. Nou, wij horen het graag als je verdere vorderingen hebt gemaakt. Zal best, hè? Zal best wel een boek al ergens op de plank bijna verschijnen. Oké, ik zal het doorgeven. Okay. Ja. En hartelijk bedankt voor je verhaal en de toelichting. Max Koedoot. Yes. Land voorbij, vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur, en het zonlicht dat brandt in mijn oor. Oh, ik hoop dat ik sloop, misschien wel het mij. Als ik droom van een boom in een zomerse wei. Auto! Een trein de boord, auto vliegt u. Een trein de boord, waar is de wereld toch groot? De boord heeft vaart en op de kaart nog steeds geen haven in zicht. Mark zucht en Mark vrucht. Hoe laat gaan de kroegen hier dicht?

Maakte het in 1995 Zucchero en Il Volo. Ons volgende onderwerp. Dierenogen zijn vaak aangepast aan de manier van overleven, hetgeen een grote verscheidenheid heeft opgeleverd. Natuurgids Piet Mout vertelt erover bij Terra Cox. Piet Mout, daar weet jij alles van. Welkom hier. Hallo. Van welke rol en vanuit welke rol heb jij nou zoveel kennis over dierenogen? Nou ja, ik ben natuurlijk een onderwijsbioloog. Ja. En dan staat dat onderwerp uiteraard ook gewoon in de biologieboeken in middelbaar onderwijs. Dus van daaruit wist ik al het een en ander. Maar ik ben me daar vooral in gaan verdiepen door het lezen van een boek van Ed Young. Een Engelse wetenschapsjournalist. Ja. Die het boek geschreven heeft. Een immense wereld. En met die immense wereld bedoelt hij de wereld die dieren wel kunnen waarnemen, maar wij mensen niet. En daar behandelt hij alle zintuigen, maar ook de ogen. En ja, in dat laatste stukje ben ik geïnteresseerd geraakt en heb daar ook een lezing over samengesteld. Nou weten de meeste mensen wel iets over nachtdieren en roofdieren wat betreft hun ogen, oppervlakkig gezien dan. Maar kan je ook een verband leggen tussen de levenswijze verder van dieren en hun ogen? En wat nemen ze wel waar, wat niet? Nou ja, het begint al met dat dieren de wereld om zich heen totaal anders waarnemen dan wij doen. Voor heel veel dieren zijn ogen lang niet zo belangrijk als voor ons. Wij beschouwen onze ogen als misschien wel het belangrijkste zintuig. En er zijn heel veel dieren voor wie dat ook zo is, maar die hebben ook allerlei andere mogelijkheden waar ze veel meer op gericht zijn. Goed, als je je beperkt tot ogen, ja, dan hebben we heel erg lang gedacht dat dieren ongeveer hetzelfde zullen zien als mensen. En dat is misschien wel het grootste misverstand wat je je maar kunt voorstellen. Ik heb daar een lezing over gemaakt waarin ik onder andere vertel dat uw hond bijvoorbeeld heel slecht kan zien. Het is zelfs zo, ja, je moet dan onderscheid maken tussen hoe scherp je iets kan zien en hoe lichtgevoelig ogen zijn. Nou, de ogen van honden zijn wel heel lichtgevoelig, maar ze zijn nou heel erg bijziend. Ze zien eigenlijk alleen maar vage vlekken. En het is zelfs zo erg dat als je kijkt naar hoe scherp een hond kan kijken, daar hebben ze een speciale maat voor bedacht, maar die komt overeen bij wat wij bij mensen blind noemen. Jo. Het gaat dan om het aantal streepjes op een stukje papier die je er van elkaar kan onderscheiden. Zo bepaal je hoe scherp een dier kan zien of een mens. Nou, bij mensen ligt de grens op 10 streepjes per centimeter. Bij een hond zit die op 11. Dus dan is die zo goed als blind. Ja. Ik vertel dan toch wel raar dat wij de blinde mensen dan een hondengeleidehond geven. Maar voor honden zijn geuren natuurlijk weer superbelangrijk. Nou, nee, die hond die heeft geleerd dat hij met die hele vage beelden die hij ziet, dat hij daar prima mee uit de voeten kan. Dus hij kan een blinde prima rondleiden, maar hij ziet nauwelijks beter, of in ieder geval niet scherper, dan degene die moet rondleiden. Dat is één van de verhaaltjes die in die lezing over wat zien dieren verstopt zit. De dieren met de scherpste ogen in de natuur, dat zijn roofvogels, grote roofvogels, dus arenden en gieren. Die kunnen nog veel scherper zien dan wij. Ja. Over kleuren zien. Ja. Wij denken altijd dat dieren ongeveer dezelfde kleuren zien als wij. Of het andere uiterste. We hebben heel erg lang gedacht dat dieren alleen maar zwart-wit en alle grijstinten daartussen kunnen zien. Het blijkt totaal anders te zitten dan dat. Om te beginnen kunnen eigenlijk vrijwel alle dieren ook ultraviolet als kleur zien. Wij zien, nou ja, zeg maar de drie hoofdkleuren en alles wat daartussenin zit. Heel veel dieren die hebben maar twee of één van dat soort kleurzintuigjes. Maar ze hebben altijd allemaal ook ultraviolet. Aangezien wij geen ultraviolet kunnen zien, kunnen wij dus nooit zelf bedenken hoe de wereld eruit ziet als je ultraviolet ziet. Ik voel wel dat we ons als mensen wel een beetje nederiger kunnen opstellen ten opzichte van de natuur, want wij kunnen dus niet alles. Ik zou nog heel veel meer voorbeelden willen horen, maar dat gaan we bij een lezing te zijner tijd is van jou horen. Even googelen op de lezing. Je kijkt je ogen uit of Piet Mout en dan zie je vanzelf waar die lezingen zijn. Ik wil je voor nu bedanken, hartelijk bedanken Piet Mout, voor je geweldige tip over die lezing over dierenogen. Dank je wel. Of me and I let you. You just taught me how to hate myself. Sometimes I regret the day that I met you. You left me at my lowest on the shelf. I know I got one life, but I want somebody else's sometimes. One day at a time, you are after another life, and I am stuck in the one you left behind. Shortcuts out. It's like a tunnel, baby. I gotta walk through it, and I will not turn back around, 'cause there's nothing back there. And all I see is pitch black ahead. I am.